Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma już minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie trójki o zeznaniach męża prezydent Warszawy przed komisją zajmującą się stołeczną reprywatyzacją. O planowanych zmianach w rządzie, których według rzecznik PiSu nie należy się spodziewać w najbliższych dniach. I o udaremnionym spisku na życie brytyjskiej premier. Andrzej Walc, mąż prezydent Warszawy, zeznawał wczoraj przed komisją weryfikacyjną, która zajmuje się reprywatyzacją stołecznych nieruchomości. Mówił m.in., że nie dostał żadnych dokumentów na temat nieprawidłowości dotyczących kamienicy przy Noakowskiego. Walc twierdzi też, że to nie on powinien zajmować się sprawą fałszerstwa dokumentu, na podstawie którego otrzymał w spadku udziały w nieruchomości. Cały czas panowie mówią, że to było, że powinienem wiedzieć, bo to jest medialnie rozpowszechniane. Wobec tego ja mówię, że tak samo powinna wiedzieć prokuratura i CBA. A pana żona? Czy pan uważa, że ja mam lepsze środki? Jako prezydent miasta stołecznego Warszawy. Czy pan uważa, że ja mam lepsze środki niż CBA i prokuratura razem i moje prywatne śledztwo powinienem przeprowadzić, bo oni nic nie robią? Andrzej Walc mówił, że nigdy nie rozmawiał z żoną na temat tego, czy reprywatyzacja kamienicy przebiegała zgodnie z prawem. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zeznania męża prezydent Warszawy porównał do przesłuchań ważnych świadków w sprawie Amber Gold, którzy na większość pytań odpowiadają: nie wiem, nie pamiętam. Niektórzy z nas sądzili, że pan Walc przyjdzie i powie: tak, oddamy te pieniądze. Oddamy, bo wiemy, nie mamy wątpliwości, no ta kamienica została przyjęta w wyniku szmalcownictwa. No ale dalej taka deklaracja nie padła i z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jesteśmy zawiedzeni. Pan Walc nie przedstawił żadnego nowego dowodu, który świadczyłby o tym, że ta kamienica została przyjęta w sposób prawidłowy. Wprost przeciwnie. Byli lokatorzy kamienicy przy Noakowskiego twierdzą, że po reprywatyzacji nowy właściciel budynku drastycznie podniósł czynsze. Mówili też o szykanach i nękaniu. Przypomnijmy, właścicielami kamienicy byli Żydzi, którzy zginęli w czasie wojny. Po wojnie 3 osoby przejęły kamienicę na podstawie sfałszowanych dokumentów i sprzedały ją m.in. wujowi Andrzeja Walca, Romanowi Kamskiemu. W 2003 roku miasto dało prawo użytkowania wieczystego nieruchomości kilkunastu spadkobiercom. 4 lata później większość udziałów wykupiła firma Fenix. Według mediów rodzina Gronkiewicz-Walc miała na tym zarobić 5 milionów złotych. W tym tygodniu raczej nie dojdzie do rekonstrukcji rządu, ocenia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie Beata Mazurek potwierdza, że pojawiła się kandydatura Mateusza Morawieckiego na premiera. No nie jest tajemnicą, że taka propozycja się pojawiła. Decyzji jeszcze nie ma, bo to nie to gremium. Taką decyzję podejmuje Komitet Polityczny. O rekonstrukcji mówimy od dawna. Państwo jako dziennikarze skupiacie się na personaliach, ale my jednak skupiamy się nad tym, co przed nami i jakie nowe cele i zadania w tej drugiej części kadencji stawiamy sobie do realizacji. Te zadania to są związane z gospodarką, z przedsiębiorczością, z ekonomią i za to odpowiada w głównej mierze pan premier Morawiecki. Mateusz Morawiecki obecnie pełni w rządzie funkcję wicepremiera, ministra finansów i rozwoju. Brytyjskie służby udaremniły spisek, którego celem było zabicie premier Theresy May, informuje telewizja Sky News, powołując się na własne ustalenia. Według stacji planowany samobójczy atak przed siedzibą szefowej rządu na Downing Street miał mieć podłoże islamistyczne. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dwóch mężczyzn w wieku 20 i 21 lat znalazło się na celownikach londyńskiej policji, wywiadu MI5 oraz policji okręgu West Midlands. Najmur R. z Londynu i Mohamed E. z Birmingham aresztowani zostali w zeszłym tygodniu, wczoraj usłyszeli zarzuty. W nocy o sprawie poinformowała telewizja Sky News. Według stacji mężczyźni chcieli przeszmuglować w pobliże siedziby premier materiały wybuchowe. Te miały posłużyć do stworzenia chaosu ułatwiającego zabicie Theresy May. Dziś w Londynie pierwsza rozprawa. Dodajmy, że na wyspach utrzymuje się przedostatni poziom zagrożenia terrorystycznego, poziom oznaczający, że atak jest wysoce prawdopodobny. Wczoraj służby ujawniły, że w tym roku udało im się udaremnić na wyspach 9 ataków. 5 nie udało się zapobiec w hali koncertowej w Manchesterze, nieopodal londyńskiego targu Borough Market czy przed meczetem Finsbury Park na północy stolicy. Zginęło w sumie ponad 30 osób. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Szwedzka policja zatrzymała 10 obywateli Bułgarii podejrzanych o udział w zorganizowanym handlu ludźmi. Gang od ponad roku zmuszał bułgarskich Romów do żebrania. Podejrzanym zarzuca się przerzut do Szwecji ponad 20 osób, których zadaniem było żebranie na terenie i w okolicach miasta Växjö. Zatrzymani mieli zmusić część osób do wyjazdu do Szwecji i żebrania oraz czerpać z tego korzyści materialne, a także znęcać się nad nimi fizycznie. Na miejscu w Bułgarii udało nam się zabezpieczyć znacznej wartości samochody pochodzące z przestępstwa. Ustaliliśmy także, że czerpane korzyści z żebractwa przekraczają miliony koron, powiedział szwedzkiemu radiu Mattias Sigfridsson, szef policyjnego Specjalnego Oddziału do zwalczania zorganizowanej międzynarodowej przestępczości. Szacuje się, że na ulicach szwedzkich miast żebraniem zajmuje się od 4 do 5 tysięcy osób, głównie obywateli Bułgarii i Rumunii. Żebractwo w Szwecji nie jest karane. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości 8.30. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Rosja wykluczona z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Plotkowano o tym od dawna. Wczoraj potwierdził to Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie godząc się z rozmiarami afery dopingowej z poprzednich igrzysk w Soczi. Zakaz dla występu rosyjskiej reprezentacji nie dotyczy poszczególnych sportowców, tych nieuwikłanych w aferę, rzecz jasna. Oni będą mogli wystartować w Korei Południowej, ale pod olimpijską neutralną flagą, co potwierdził prezydent MKOL Thomas Bach. Wierzymy, że rosyjscy sportowcy, którzy nie są zamieszani w doping, będą pomostem na przyszłość w budowaniu sportu bez niedozwolonego dopingu. Też w to wierzymy i teraz koncentrujemy się na piłkarskiej Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadało się wczoraj spotkanie w Monachium i rzeczywiście mecz Bayernu z Paris Saint-Germain oglądało się dobrze, tym bardziej, że już w 8 minucie gola strzelił Robert Lewandowski. Skończyło się na 3-1 dla Bawarczyków, co dało im awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie B. Z pierwszego oczywiście awansowało PSG. W grupie D dalej grają Barcelona, 2-0 wygrała ze Sportingiem i Juventus też 2-0 odprawił Olympiakos. Cały mecz w bramce Bianconeri rozegrał Wojciech Szczęsny. Z grupy C awans wywalczyły jedenastki Chelsea. To wiedzieliśmy wcześniej i Roma to wyjaśniło się wczoraj. The Blues zremisowali 1-1 z Atletico. Roma 1-0 pokonała Karabach Agdam z Jakubem Rzeźniczakiem w składzie. To jeszcze grupa A. Tu dwa pierwsze miejsca zajęli piłkarze Manchester United i FC Basel. Które miejsce w grupie zajmą nasze szczypiornistki w Mistrzostwach Świata? Byle w pierwszej czwórce, to pozwoli grać im w drugiej fazie turnieju. Na razie sytuacja nie wygląda różowo. Polki przegrały drugie spotkanie grupowe i to bardzo wysoko, 20-35 z Norweszkami. Przede wszystkim rywal nam pokazał, że jest o klasę wyżej od nas. To nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale też myślę, że nie będziemy za dużo o nim myśleć, bo najważniejsze jest spotkanie teraz z Węgierkami. Powiedziała Monika Kobylińska. Wspomniany mecz z Węgierkami jutro i jeszcze hit tyczący się Piotra Żyły właśnie obronił pracę licencjacką. Naprawdę, jej tytuł to pewność siebie w sporcie na przykładzie reprezentantów Polski kadry narodowej w skokach narciarskich. Jak skomentował to nasz skoczek? Po swojemu Pieter skończył studia licencjackie. Czyli według moich obliczeń profesorem zostanę w wieku 84 lat i co ja później będę robił? Zastanawia się Żyła. Widziałeś to jak... Albo nic nie powiem. Słowo później jest najciekawsze. Pochmurno będzie, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Gratulujemy oczywiście naszemu skoczkowi. Bez dwóch zdań. Oczywiście. W górach śnieg, to się ucieszy akurat. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu do 80, wysoko w górach, w porywach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 4 stopni w Krakowie, Rzeszowie i Augustowie, 5 w Białymstoku, Katowicach i Lublinie, 6 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Olsztynie, 7 w Trójmieście, Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV OLED LG 55 cali, klasa A, za 7999 zł, a na konsolę dostaniesz 700 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Zdradzę Państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

premier Beaty Szydło, z którego to wynikało, że sama nie jest pewna, czy pozostanie premierem, czy nie. Wyglądało na to, że do czwartku najprawdopodobniej pozostanie. Właściwie po co ta zmiana i to zamieszanie wokół zmiany na stanowisku premiera? Mówisz o podsłuchanej przez TVN rozmowie między panem ministrem Szyszką, tak, a panią premier Beatą Szydło. Ja nie mam wrażenia, żeby to była jakaś bardzo taka deklaracja mówiąca o tym, że pani premier nie wie, kiedy zostanie odwołana. Raczej myślę, że to był kontekst żartobliwy. Trzeba pamiętać, że totalna opozycja próbuje w tym tygodniu obalić rząd i próbuje wprowadzić kolejne zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Myślę, że do tego należy odnosić ten fragment podsłuchanej rozmowy przez fakt. No dobrze, ale podsłuchanej, niepodsłuchanej jest prawdą, że mówi się coraz więcej o tym, że Mateusz Morawiecki ma zastąpić Beatę Szydło i mówią to nie tylko media, ale wskazują na to różni politycy i tak dalej. No, temu się chyba nie da zaprzeczyć. Pytanie brzmi inaczej. Dlaczego w obrębie, kiedy mówi się o tym, że premier Beata Szydło do tej pory sobie dobrze radziła, odnosi sukcesy, no to jednak ta dyskusja na temat zmiany premiera jest uruchamiana przez sam PiS? Rzeczywiście pojawiła się informacja, że kandydatura pana wicepremiera Morawieckiego jest brana pod uwagę jako przyszłego premiera, ale są to na Beata razie... Beata Mazurek sama o tym mówiła. Tak, ale są to na razie... Czyli rzecznik potwierdziła, PiS-u, że taka informacja się pojawiła. I rzeczywiście to jest jakoś dyskutowane, ale jest to dyskutowane w gremiach kierowniczych partii. Ja nie należę ani do kierownictwa klubu, ani do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także trudno mi się wypowiadać, na ile jest ta decyzja, a na ile jest to rozważanie tej kandydatury jako jakiś przyszły scenariusz polityczny. Ja bym chciała podkreślić, że poważna decyzja zapadnie wtedy, kiedy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podejmie taką decyzję, o ile wiem, nawet termin tego komitetu nie jest w tej chwili ustalony. No tak, ale jedna sprawa to jest kwestia formalna, podjęcie decyzji i tak dalej, a to druga nie do końca sprawa jest kwestia formalna. No tak, ale druga sprawa jednak to jest to, jak to odbiera opinia publiczna. Już teraz na przykład pojawił się taki hashtag tych, którzy chcą bronić Beaty Szydło, są ci, którzy uważają, że jednak taka zmiana ma nastąpić. No w oczywisty sposób zbyt jesteś doświadczony dziennikarzem, politykiem, żeby nie wiedzieć, że jeśli uruchamia się taką dyskusję, to ona musi mieć swoje reperkusje również społeczne. Pytanie brzmi właśnie, dlaczego i po co? Znów, to jest pytanie do kierownictwa partii, ale jakbym miała to analizować jako publicysta, to musiałabym powiedzieć, że jest tak w każdej kadencji, że to jest troszeczkę jak z biegiem sztafetowym, że żeby być skutecznym i żeby zwyciężyć ten bieg, trzeba czasami wymieniać tego, który biegnie, tak, którego jest od którego zależy największy wysiłek. I wydaje mi się, że być może za pomysłem, żeby panią premier Beatę Szydło, która jest świetnym premierem, ja jestem w ogóle pod wrażeniem tego, jak pani Beata Szydło radzi sobie na tym stanowisku, bo to jest dla mnie bardzo krzepiące, bo okazuje się, że kobieta w polityce może być bardzo mądrym politykiem, bardzo skutecznym, odnoszącym sukcesy, wyważonym, po prostu mądrym. To po erze Ewy Kopacz jest tak wielka różnica, że ja po prostu, jako też kobieta w polityce, jestem przeszczęśliwa, że mamy kogoś takiego w Polsce. Dlaczego ją zmienić w takim razie? Natomiast rozumiem, że te rozważania dotyczące ewentualnego premierostwa pana premiera Morawieckiego łączą się z takim oczekiwaniem na większe przyspieszenie, większą dynamikę w sferze gospodarczej. Być może silniejsza ręka tego do tej pory wicepremiera do spraw rozwoju i właśnie tej gospodarczej strony aktywności dobrej zmiany nada bardzo konieczny impet na te pozostałe dwa lata kadencji. Ja przypomnę, że my mamy kilka programów rozpoczętych, które muszą być zrealizowane, żebyśmy spełnili obietnice wyborcze. To jest między innymi budowa dróg, na przykład Via Carpatia. To jest jest konstytucja dla biznesu, cały pakiet zmian ułatwiających prowadzenie Mateusz Morawiecki jest już wicepremierem, już odpowiada za gospodarkę, już ma w rękach wszystko. Krótko, pytanie jest raczej pytaniem politycznym. Dlaczego zmieniać? Bo jak popatrzymy znowu na sondaże, na sympatie społeczne i tak dalej, no to akurat z wszystkich badań wynika, że Beata Szydło cieszy się i ogromnym zaufaniem, i silnym poparciem, i dużą sympatią. Pytanie brzmi właśnie dlatego, dlaczego należy to zmieniać, mimo tego, że przecież i tak już kompetencje dotyczące gospodarki wicepremier Morawiecki ma. Być może, i znowu mówię to jako publicysta, nie jako polityk, bo nie mam wiedzy jako poseł na ten temat, być może chodzi o nadanie właśnie nowej dynamiki, tego temperamentu gospodarczego i takiego większego nacisku na to, żeby na przykład z większym impetem ruszył program Mieszkanie Plus. Parę rzeczy trzeba odświeżyć. Parę rzeczy trzeba wzmocnić w rządzie. To widać. Niektóre z naszych projektów są świetnie realizowane. Program 500+, te wszystkie programy, którym patronuje pani minister Rafalska, bardzo dobra reforma edukacji, pani Zalewska, ale no właśnie, no jest kilka rzeczy, które być może potrzebują nowej ręki, ale to są spekulacje. Ja dlaczego bym chciała, żebyśmy nie mówili jeszcze o tym, no tak, bo to jest ciekawe. No to jest ciekawe, ale to bo sam, wszyscy ale, o tym mówią. Bo wszyscy o tym mówią, ale jednak tymi, którzy to uruchomili, są sami politycy rządzący. No nie do końca, bo ja mam wrażenie, że opieramy się cały czas na przeciekach. Nie, cały czas opieramy się na przeciekach z zamkniętych spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutują o jakichś projektach politycznych, ale oni nie dyskutują o tym oficjalnie i publicznie. To są nasze wewnętrzne rozmowy, naszego kierownictwa. I na podstawie przecieków z tych spotkań, które na tych spotkaniach są prawdopodobnie rozważane, także inne scenariusze, inne projekty, wyciekają do mediów akurat te i one oczywiście są na pierwszych stronach gazet, no bo ja się wcale temu nie dziwię, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, ale też bardzo ciekawy był jeden wątek, który w tych dyskusjach się pojawiał, czyli zamiany premier Beaty Szydło na premiera Jarosława Kaczyńskiego i ten wątek chwilowo widzę, że zniknął, ale czy to nie byłoby w sensie politycznym najlepsze rozwiązanie? Jarosław Kaczyński, wiadomo, przywódca całego obozu, faktyczne połączenie funkcji politycznej, którą teraz i tak ma, z funkcją formalną. Czy to nie byłoby najczystsze rozwiązanie? Znów, spekulujemy na temat innego scenariusza politycznego. Na razie to nam tylko pozostało. Który znamy z przecieków ze spotkań kierownictwa. Czyli być może jeszcze były omawiane jakieś inne scenariusze, które jeszcze nie przeciekły do tabloidów i tylko dlatego no, o tym nie rozmawiamy. Ale ten, powiedzmy sobie, scenariusz Jarosław Kaczyński, jego premier, jest na tyle oczywisty, że tutaj nawet specjalnych spekulacji nie trzeba. No, zawsze jest tak, że lider bierze też tę funkcję, która jest funkcją wykonawczą, więc tutaj prawdopodobnie wydaje się tak być jest duże. Nie no, zawsze często, tak często jest. Tak często, jest. Ale przypomnij sobie kolejne rządy w latach 90. czy 2000. Właściwie dopiero Donald Tusk jako lider Platformy Obywatelskiej był premierem. No, Włodzimierz Cimoszewicz nie też był premierem liderem w drugiej części. Tak, ale Hanna Suchocka nie była liderem ugrupowania, a Jerzy Buzek nie był liderem ugrupowania, a był premierem. To nie jest reguła. Natomiast w tej chwili wydaje się, że oczywiście, że Jarosław Kaczyński jest najbardziej predestynowany do tego, żeby rządzić Polską, ponieważ ma i doświadczenie, i zmysł polityczny, i talent, i to jest wiadome. Ale być może jednak taka sytuacja, że bardzo utalentowany polityk Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest niewątpliwie pani Beata Szydło, czy jakim, jak sądzę, jest również pan Mateusz Morawiecki, na czele rządu do takiej codziennego wdrażania reform, a ośrodek polityczny i taki dystans do bezpośredniego zarządzania w osobie Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, być może jest bardzo dobrym rozwiązaniem, który pozwala na przeprowadzenie wielkich wizji politycznych, bo to, co w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest dobra zmiana, ale to jest realizacja wizji nowej Polski. nowej, zmodernizowanej, sprawiedliwej Polski. Zostawiamy chwilowo spekulacje, przenosimy się do faktów, a fakty były takie, że wczoraj miał wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Andrzej Duda. Pani słuchała tego wystąpienia? Tak, słucham. Jesteśmy na ty. Na ty jesteśmy, tak. Ja dobrze. Zawsze tego pilnuję, bo nie lubię wprowadzać odbiorców w błąd. Znamy się mnóstwo lat, więc jesteśmy na ty. Więc ja słuchałam oczywiście... To bywa, bo to czasem jest tak, że są różne konwencje. Konwencje, ja wiem, tak. Ale ja no, przyjmijmy, jakoś że nie lubię. Tak. Natomiast trzymamy się tej, która jest ja autentyczna. Słuchałam tego wystąpienia pana prezydenta i ono było bardzo dobre. Pan prezydent ma ogromny talent w ogóle do występów publicznych, więc wszyscy zazwyczaj są pod jego urokiem. Ale to było również wystąpienie bardzo mądre w sferze merytorycznej. I gdy słuchałam tych słów o tym, że potrzeba jest zażegnania tej walki wojny plemiennej, że potrzeba nam jest odbudowy wspólnoty, że ta rocznica stulecia odzyskania niepodległości zobowiązuje nas do pracy dla Polski, a nie dla pracy przeciw Polsce. Gdy mu wspominał o tym, że mieliśmy już takie doświadczenia, że politycy szukali pomocy u ościennych państw, u innych mocarstw i to się zawsze dla Polski kończyło tragicznie, no to słyszałam bardzo ważne słowa i widziałam jednocześnie obok polityków Platformy Obywatelskiej, którzy przyszli z białymi różami, mieli je położone na tych swoich pulpitach i bardzo starali się zwrócić uwagę na te białe róże. Próbowali je wbijać do otworów, gdzie są naczytniki kart do głosowania, machać, buczeć, przekrzykiwać i sobie pomyślałam, że to są zupełnie... że to są ludzie kompletnie oderwani od rzeczywistości, że kompletnie nie mają wyrzucia. Ale słyszałaś też krytykę tych, którzy mówili o tym, że to wystąpienie prezydenta było taką formą wykorzystania tej rocznicy dla promocji siebie i dla swojej polityki? Zgadzasz się z tymi zarzutami? Nie, nie zgadzam się z tym. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Mam wrażenie, że właśnie pan prezydent był bardzo konsyliacyjny wobec wszystkich stron sceny politycznej. Przypomniał ojców niepodległości z 18 roku od lewej do prawej strony. Zaznaczył, że różnili się wszystkim w polityce, ale jednoczyła ich Polska. Mam wrażenie, że to było właśnie wyciągnięcie ręki. No a część opozycji odebrała te słowa. Walka o odzyskanie niepodległości nie byłaby potrzebna, gdyby nie katastrofa zaborów. Jedną z przyczyn zaborów było niegodne odwoływanie się do arbitrażu obcych potęg. No i oczywiście z tego uznano, że to jest zwrócone przeciwko tym, którzy występują w Parlamencie Europejskim i występowali za rezolucją potępiającą Polskę chociażby. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Ta współczesna targowica, jak reaguje na takie słowa buczeniem, no to jest to największy dowód, że pan prezydent bardzo celnie przypomniał to zjawisko. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A słyszałaś, Złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz? Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład Samsung Galaxy S7 Edge 5,5 cala, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Przed Wami Jego Wysokość, Jego Szerokość, Jego Pojemność. Pan i Władca Dróg, Szos, Tras Szybkiego i Wolniejszego Ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki. Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30, zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Sejm zajmie się prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu praca nad projektami skończyła Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez PiS. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. badanie przez sąd skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki i przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużenia kadencji przez prezydenta. Projekt ustawy o KRS-ie przewiduje wybór przez Sejm 15 członków Rady większością 3/5 głosów. Jednak zgodnie z najważniejszą poprawką PiSu każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków KRS-u. Tak szczegółowej kontroli nad placówkami medycznymi jeszcze nie było. Każdy przypadek uszczerbku na zdrowiu, do którego dojdzie w czasie hospitalizacji, trafi do specjalnego rejestru, pisze dziennik Gazeta Prawna. Dodatkowo szpitale będą miały obowiązek monitorowania jakości leczenia, za jego brak będzie groziła grzywna. Źle dostosowana dawka leku, pojawienie się niepożądanej bakterii, zbyt długi lub zbyt krótki okres leczenia, a także błędy medyczne. Z tego formalnie będą rozliczane placówki. Zakłada to projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zmiany mają zmusić szpitale do skrupulatnej troski o chorych. Projekt trafi wkrótce do konsultacji. Po południu gala polskich Nobli. Czterech wybitnych uczonych odbierze najważniejsze wyróżnienia naukowe w kraju. Tomasz Poprawka z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej podkreśla, że tegorocznych laureatów łączy jakość dorobku. Łączy ich doskonałość naukowa. To są wszystko wybitne jednostki, których dokonania naprawdę mają ogromne znaczenie. Za wykazanie istnienia fal grawitacyjnych nagrodę odbierze profesor Andrzej Trautmann. Profesora Krzysztofa Pomiana wyróżniono za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa. Profesora Piotra Trzonkowskiego za wykorzystanie limfocytów T-regulatorowych do walki z nieuleczalnymi chorobami autoimmunologicznymi. A profesor Daniel Gryko wyróżniony został za syntezę i charakterystykę koroli, czyli barwników organicznych o różnych zastosowaniach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Coraz mniej bankomatów. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że tylko w bieżącym roku ubyło 312 maszyn. Dane przytacza dzisiaj m.in. Gazeta Polska Codziennie. Utrzymanie bankomatów jest kosztowne, a z każdym miesiącem rośnie liczba punktów przyjmujących karty płatnicze, czytamy w gazecie. Bankomaty opatentowano w 1973 roku w Anglii. W Polsce pierwsza maszyna pojawiła się w 1987 w Warszawie. Obecnie jest ich ponad 24 tysiące. Rocznie Polacy wykonują około 600 milionów transakcji bankomatowych, ale z roku na rok jest ich coraz mniej. Rachunki za gaz bez zmian. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny złożyła do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o utrzymanie do końca marca dotychczasowych cen gazu oraz stawek opłat abonamentowych. Chodzi o surowiec sprzedawany gospodarstwom domowym. W marcu tego roku urząd zatwierdził taryfy dla PGNiG. Ceny gazu wzrosły wtedy o 1,6%. Taryfa obowiązuje do końca tego roku. Sprawdzamy, co dzieje się na rynku walutowym po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Decyzja została oparta o projekcje dotyczące przyszłości, które wynikają naturalnie z aktualnej sytuacji gospodarczej. Tak paradoksalnie mogę powiedzieć, że już jesteśmy na takim poziomie szczęścia, jeśli chodzi o polską gospodarkę, że aż strach pomyśleć, co dalej, bo właściwie chciałoby się powiedzieć chwilotrwaj. No mamy idealną w tej chwili sytuację finansową, gospodarczą, płacową, zatrudnieniową, a jeszcze nie brak właśnie tych rąk do pracy tak bardzo, jak niektórzy kraczą. Mówił na konferencji prasowej szef Rady Polityki Pieniężnej i jednocześnie prezes NBP profesor Adam Glapiński. Podstawowa stopa procentowa banku centralnego wynosi wciąż 1,5%, a złoty dzisiaj słabszy. Euro kosztuje 4,21, dolar po 3,56 groszy, funt po 4,78, a frank szwajcarski po 3,61. Po 9.30 w Trójce informator ekonomiczny będzie m.in. o tym, czy gospodarce pomoże rekonstrukcja rządu. Paweł Sołtys i jego gość powiedzą także, no właśnie, o znikającym bankomatach. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zapowiada się kolejny pochmurny dzień. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny. W górach i nad morzem porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 4 stopnie w Suwałkach, Krakowie i Przemyślu, 6 w Warszawie, Częstochowie, Elblągu i we Włocławku. Najcieplej dziś w Szczecinie, 8. Gratulujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here oraz wszystkie inne studyjne albumy legendarnej brytyjskiej formacji Pink Floyd. Dostępne już od 29 zł i 99 groszy. MediaMarkt, precz z nudą. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Wybieramy najlepszego sportowca roku 2017. Do 10 grudnia trwa SMS-owe głosowanie. Koszt SMS-a 1 zł 23 grosze. 10 propozycji największych gwiazd polskiego sportu, prezentowanych w codziennych audycjach sportowych. Która z nich otrzyma tytuł najlepszego sportowca wybranego przez słuchaczy, dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące sylwetek sportowców i głosowania na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9. piosenka dnia. Always. It's true, I've been checking out lately. I go do whatever. Always to nasza piosenka dnia. Jeszcze w sprawie tego, czy przyszedł dziś rano, czy nie przyszedł. Tu słuchacz napisał z wczoraj historia. Tato, co to jest? Jak to co, córeczko? Mikołaj prezenty przeniósł. Tato, powiedz Mikołajowi, że Mikołaj jest jutro i prezenty przynosi się dzieciom do pokoju, a nie do salonu. No cóż, żona w delegacji. Rok temu się mnie dziecko pyta, tato, a jak Mikołaj wchodzi przez komin, to dlaczego on nie jest brudny? Ja tak mówię, bo ci, którzy mają komin, zawsze go czyszczą. Aha, a tato, a jak Mikołaj wejdzie przez ten komin, to jak on potem do góry wraca? Ja tak myślę, bo on sobie taką linę zrzuca, po której się wspina. Potem się mnie dziecko pyta, tato, u nas w przedszkolu był Mikołaj, ale nigdzie nie widziałam sań ani reniferów. Ja tak główkuję, bo Mikołaj na dachu zaparkował, to dlatego. Więc w ubiegłym roku obroniłem Mikołaja, zobaczymy jakie pytania będą w tym roku, czy mi się uda obronić. Uda na pewno. Trzeba się nagimnastykować, ale warto. No a my przyzwyczajamy się powoli do piosenek około mikołajowych. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, zje go i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim. I przebaczy to co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które prace znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. Tramwajem jadą w święta aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście gasną światła i wiadomo żyć niełatwo. Bo to widać znikną ludzie jeszcze, ktoś przez popołudnie przejdzie i nareszcie nad głowami leci anioł, co szczęśliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. I ja w wielkim mieście. Raz, dwa, trzy. Doktor Tomasz Rożek opowiadał dzisiaj, jak to z bratem próbowali sprawdzić, jak działa spadochron. Z wielkim parasolem weszli na dach, no i w ostatniej chwili mama się zorientowała. Za sprawą brata zresztą. Państwo też w tej sprawie. Ja w dzieciństwie skoczyłem tylko z ostatniego stopnia drabiny na grabie, ale już tak cudownie tego nie wspominam. Ktoś ma takie wyznanie. Dzień dobry. Mój dziadek miał cudowną historię, co pan doktor Tomasz Rożek i jego brat, co dowodzi, że nieważne w jakich latach żyjemy, dzieci mają podobne pomysły. Dziadek jeszcze w latach 30. Rozmawiał z panem, który skakał ze spadochronem i zapytał, jak taki spadochron działa. No to pan powiedział, że jak duży parasol. Dziadek próbował z pierwszego piętra skakać właśnie na parasolu, gdyby w ostatniej chwili mama nie zauważyła, że stoi w oknie i go szybko stamtąd nie zabrała. To się skończyło dobrze. A Mikołaj już u pani był? Nie, niestety dzisiaj Mikołaj do mnie nie przyszedł, ale dopiero dzień się zaczął, więc wierzę, że przyjdzie. Mam na imię Zuzanna i mam 30 lat. Zanotowaliśmy, przekażę na Mikołajowi pani Zuzanna. Muzyczny rozkład jazdy. I na pewno była bardzo grzeczna, święty Mikołaj. Tak brzmi przynajmniej. Tak. Także Sorry Boys, bo teraz o tym zespole. Sorry Boys ruszają w drugą część trasy koncertowej Amor Tour, promującej ich ostatnią płytę Roma. Na nominowanym do Fryderyka w kategorii Album Roku Alternatywa albumie znalazły się znane m.in. z naszej anteny piosenki Miasto Chopina i utwór Wracam. Wracam do siebie. A począwszy od najbliższego weekendu, kończąc w połowie kwietnia, zespół zabierze nas na kilkanaście koncertów. Ale na czas. Słucham? No długo idę, no ale na czas. No dobrze, to ja tylko dodam, że zaczyna się to wszystko w Poznaniu, już 8. A z mniej oczywistych miast, ale też Wielkopolska, Ostrów Wielkopolski i Oborniki są na trasie, poza tym Wrocław, Toruń i inne miasta, a rzecz zakończy się 13 kwietnia w Wadowicach. Trasa zespołu Sorry Boys. A już dziś na sklepowe półki trafia koncertowa płyta Pink Floyd Army zespołu Pink Floyd. To zapis występu, który miał miejsce 30 października w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tytuł nawiązuje do opublikowanego w 2007 roku albumu Pink Floyd. Część kompozycji z tamtego wydawnictwa została połączona na żywo z piosenkami m.in. Brygady Kryzys, Armii, Siekiery, Tiltu i Dezertera. A w koncercie gościnnie udział wzięli Tomek Lipiński, Robert Brylewski, Tomasz Budzyński, Robert Matera i Alek Korecki. No to jeszcze w towarzystwie zespołu Sorry Boys poinformuję, że w najbliższy piątek oficjalna premiera debiutanckiej solowej płyty Mateusza Smoczyńskiego Metamorphosis. Skrzypek Atom String Quartet, Mateusz Smoczyński Quintet i New Trio. Także i w czwórkę, i w piątkę, i w trójkę pan Mateusz się realizuje bardzo dobrze. W licznych wywiadach przyznaje się do trzech muzycznych fascynacji. Zbigniew Seifert, John Coltrane i Karol Szymanowski. Nowa płyta poszerza ten wachlarz wpływów o wielu innych, no, między innymi Krzysztof Penderecki się tu gdzieś pojawia. Sam autor mówi, główną myślą, która przyświecała mi przy tworzeniu tego albumu, była chęć nagrania płyty klasycyzującej, nie jazzowej, ale jednak w dalszym ciągu z przestrzenią na improwizację, komponowanie utworów wykraczających poza jazzowy temat. Jest dla mnie nowością i to właśnie jest ta moja metamorfoza. Długa trasa zespołu Sorry Boys, tak jak powiedziałem, ale my przechodzimy teraz jeszcze do jednej informacji, bo skoro ze skorpionami, jak mówi moja córka, skorupionami, pospieszyliśmy się i przed godziną podaliśmy informację o koncercie w lipcu w Łodzi, to wypadałoby coś koncertowego jeszcze dodać teraz. W sierpniu w Warszawie odbędzie się druga edycja festiwalu Prog in Park. Podczas pierwszej wystąpiły światowe gwiazdy progresywnego rocka oraz cenione na międzynarodowej arenie zespoły z Polski. Pierwsze potwierdzone grupy, które wystąpią 18 sierpnia w Warszawie w Parku Sowińskiego, to Sons of Apollo, właściwie Sons of Apollo i Insan. Ten drugi to Vegard Sverre Tveitan, czyli norweski kompozytor i multiinstrumentalista, którego świat metalu zna od ponad 25 lat. Tworzył w różnych projektach, między innymi z małżonką. Taki ciekawy projekt muzyczny. Natomiast grupa Sons of Apollo brzmi tak. redaktor się od razu pobudził. Bardzo dobrze. Mm-hmm. Dodam, że w październiku światło dzienne ujrzała ich debiutancka płyta zatytułowana Psychotic Symphony, na której 9 kompozycji nowocześnie prog-metalowych, ale także posiadających w sobie coś z ducha muzyki progresywnej z lat 70. Państwo znajdą. Ten utwór zatytułowany jest Coming Home. I trochę sobie pogra. I sobie pogra. Pogra. To chyba Bon Jovi'ego przejęli. Nie przeszkadzaj panowie. No, przepraszam, wyrażają się. Jeszcze solówka na gitarze, no, bardzo zadowolony. Synowie Apolla. Krystian Hanke, rozkład jazdy, bardzo dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie świętego Mikołaja. Dzieci jadą samochodem z rodzicami o tej porze, drodzy państwo. Wczoraj też pani, która ma 4 córki bodajże, powiedziała, że trzyma wszystkie listy od świętego Mikołaja i my z mężem się naprawdę solidnie musieliśmy natłumaczyć, dlaczego. Mówiłem, że trzeba się trochę nagimnastykować, ale bardzo uważamy, naprawdę bardzo się staramy. Te listy, święty Mikołaju, pamiętaj, trzeba zabrać ze sobą, żeby one w domu nie zostały. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Do usłyszenia, na koniec jeszcze pan Jaromir. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz. Będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się, gapię na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacze nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie. W gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi.